Hola, molt bon dia. Aquest dilluns estem pendents, de fet, del pas d'un petit sistema frontal. No és gaire actiu, però sí que pot implicar doncs, aquest vent de mestral que ja bufa en alguns punts de la Vall de l'Ebre i que s'ha d'anar reforçant fins a migdia. Un vent que amb una mica de sort doncs, podrà reduir i força aquestes boires persistents aquests últims dies que han implicat un ambient molt humit i molt fred cap a les comarques del Pla i l'Altiplà Central. I la resta esperem un dia doncs, en conjunt variable, amb força núvols aquest matí, seran però sobretot núvols alts i mitjans, una mica més espessos cap al nord d'Andorra, nord de la Cerdanya i especialment cap a l'entorn dels Pallars, on podrien descarregar alguna feble precipitació, en forma de neu avui la cota, entre els 1.400 i els 1.500 metres. De cara demà dimarts, doncs esperem que el vent ja en calmi, un dia bastant tranquil, amb força sol, amb temperatures una mica més baixes de matinada, amb glaçades altra vegada com avui bastant extenses cap a les valls pirinenques i temperatures màximes una mica més suaus.